met het NOS-journaal. De bouw van een groot platform voor gasboringen boven de Waddeneilanden is stilgelegd. Dat heeft de rechter bepaald. Duitse milieuorganisaties en het Duitse Waddeneiland Borkum hadden een rechtszaak aangespannen. Volgens hen veroorzaakt de winning van aardgas onherstelbare schade aan de natuur. De rechtszaak dient in september, maar de rechter in Den Haag heeft nu alvast alle bouwactiviteiten stilgelegd. De vluchtelingenorganisatie van de VN schiet buurlanden van Soedan te hulp om meer vluchtelingen op te vangen. Zo zijn er extra VN-teams en hulpmiddelen gestuurd. Uit buurlanden komen berichten dat duizenden Soedanezen een veilige plek proberen te vinden. Tjaad vangt tot nu toe de meeste mensen op, meer dan 400.000. Veel mensen slaan op de vlucht vanwege de hevige gevechten tussen het leger en de RSF-militie. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei eerder vandaag dat zeker 100 Nederlanders uit Soedan zijn geëvacueerd. Het Iraanse regime heeft oud-minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken op een zwarte lijst gezet. Volgens Iran maakt hij deel uit van een terroristische organisatie, omdat hij onlangs het comité Iran Vrij oprichtte. Dat comité wil ervoor zorgen dat geestelijke leiders van de Iraanse regering voor een internationaal tribunaal worden berecht. De huidige buitenlandminister Hoekstra vindt het onbestaanbaar dat Rosenthal wordt gestraft voor zijn werk voor de mensenrechten in Iran. Hij zegt dat Nederland officieel bezwaar gaat maken. Spotify blijft verlies leiden. De Zweedse muziekstreamingsdienst heeft meer dan 500.000 gebruikers en steeds meer betalende abonnees. Toch was er afgelopen kwartaal een nettoverlies van 225 miljoen euro. In de afgelopen 5 jaar was er maar 4 kwartalen winst. Spotify is veel geld kwijt aan belastingen en personeel. Het weer, vanavond op de meeste plekken droog. Vannacht wel weer kans op een bui en de temperaturen liggen rond het vriespunt. Morgen bewolkt, met in het noordoosten een enkele bui. Het blijft fris bij 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. De spits is bijna voorbij. Alleen in Brabant zijn er nog wel grote problemen. Op de A58 Eindhoven-Tilburg is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is dicht tussen Best en Moergestel. Omrijden doe je via Den Bosch over de A2 en de A65. Andere kant op de kijkersfile, dus richting Eindhoven op de A58... heb je nu een kwartier vertraging tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Mijn vader die is helemaal enthousiast, want de Amerikanen zijn geland. Hij had mij op zijn arm. Toen zei hij, kijken, ik schrok met de pletter. Mijn vader huilde en hij zei, vergeet dat nooit. Houd de verhalen uit de oorlog levend tijdens een vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Kijk op 4 en 5 mei.nl om te zien waar een vrijheidsmaaltijd bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Alleen nog deze week 15% jubileumkorting. Check woonveilig.nl. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. En op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in 1 klik zonder minimumbedrag. Begin nu met 5000 euro transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. De melkkoeien staan weer buiten. Het perfecte moment om te gaan koekeloeren. Ja, koekeloeren, dat is het leed van melkkoeien signaleren. Echt even goed kijken welke het zwaar te verduren hebben. Leer nu koekeloeren op wakkerdier.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Al koekeloerend ontdek je bijvoorbeeld hoe vuil veel koeien zijn door een vieze stal. Hoe viezer die is, hoe meer kans op ontstekingen. Leer nu koekeloeren op wakkerdier.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via pricewise.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. NTR. Probeer het maar eens. Een verhaal schrijven over het vraagstuk van deze tijd. Klimaatverandering. En daar dan ook nog een pakkende roman van maken. Onze gast slaagde en hoe. Hij is een van de laatste 6 overgebleven kanshebbers op de Libris Literatuurprijs. Hier is Peter Zanting. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Peter. Ja, op jouw site is een soort verslag te zien van het schrijfproces van dit boek. En een foto die me daarbij echt opviel was er eentje met vakjes. En dan had je groene vakjes voor je goede schrijfdag. Ja. Een oranje vakje voor de matige dag. En een rood vakje voor de rode dag, de slechte dag. Ja. Hoe zag dat plaatje er uiteindelijk uit toen je het boek inleverde? De verhouding groen-rood. Ja, dat was de lente en de zomer waarin ik de eerste versie van het verhaal schreef. Al met al 6 maanden. Dus dat waren 6 maanden die erop stonden. Want ik heb even voor de duidelijkheid, ik heb dus een schrijfkamertje, een klein kamertje in ons huis. En daar heb ik eerst magneetverf opgeverfd en toen krijtverf. Dan betekent dat je de magneetjes op kan ontwijken. Ja, en dat vind ik dan heerlijk om dat overzicht te hebben. Ja, hoe zag het eruit? Ik denk dat 60-70% wel groen was. Uh-huh. En dan, wel iets eerder 50-60%. En dan misschien dan 30% was oranje en rood. Maar ook, dat valt dus ook wel op als je dat doet. Een hele week groen lukte me dus niet. Dus ik kon niet een hele week uiterst tevreden zijn over mijn schrijven. Dat lukte niet. Maar ik vind 60-70% dan nog. Nee, dat ging ook wat. Wel goed. Ja, maar het is ook heerlijk, zo'n periode. Hè, dat ik aan zo'n boek werk. En dat ik alleen in dat kamertje zit. En alleen dat te doen heb. En dat niemand zich daarmee bemoeit. En dat ik aan het eind van de dag dan mijn bureaustoel omdraai. En dan pak ik een van die 3 krijtjes. En soms dus in pure frustratie. Of het is vandaag niet gelukt. Ik heb het niet gedaan. Ik heb me lui gedragen. Of het is. Ik heb het idee dat ik rondjes heb gedraaid. Dat ik weer terug bij af ben. Meestal dus niet. Meestal voelt het. Het is heel goed om te voelen dat je dan gedaan hebt wat je voornam voor die dag. Ja, het is ook een manier om controle te krijgen, hè, op je schrijfproces. Ben jij een schrijver die echt met straffe hand het proces voert? Ja, heel erg. Ja, ik ben constant op allerlei manieren bezig om mezelf orde te laten hebben en om mezelf in de gaten te houden. En hoe zorg je dan voor dat er ook nog in het schrijfproces spontaniteit kan plaatsvinden? Hoe zorg je ervoor dat die een goed huwelijk hebben? Ja, dat is soms lastig misschien. Maar ik denk toch dat ze ook wel vrij makkelijk samen kunnen gaan. Ik bedoel, je kunt best met jezelf afspreken. Nu zit ik in die kamer. Telefoon ook buiten die kamer. Ik weet dat ik over 2 uur ga lunchen. Tussen 10 en 12 moet het gebeuren. Ik wil gewoon gaan schrijven. Ik ga niet stilvallen. Ik weet min of meer wat ik wil gaan doen, wat er nu moet gaan gebeuren in het boek. En binnen die 2 uur dat je dan gewoon geconcentreerd bezig bent, kan er natuurlijk alsnog van alles gebeuren. En eigenlijk is dat ook wel de schoonheid. En bij jou is dat misschien zelfs een voorwaarde om het te kunnen laten gebeuren? Soms, dat denk ik wel, ja. Edouard Louis, een andere schrijver, die heeft ooit over zijn slechte dagen het volgende geschreven in een mooi essay. Ik probeer te schrijven, maar elke zin, elk woord klinkt fout en schel tegelijk. Elke formulering die ik op het toetsenbord van de computer typ, ruikt naar as. Ja, ja. Ken jij dit soort schrijverswanhoop? Soms, ja, ik ken dat wel. Gelukkig niet al te vaak, maar ik ken dat ook wel. Ja. En kijk, wat zo mooi gezegd, ruikt naar as. Ik krijg er meteen een beeld erbij. Ja, ja. Ja. Och, het is nu al dood. Dead on the page. Maar ja, dat herken ik ergens wel. En ja, hoe ga je daar dan mee om? Dat is wel. Het is natuurlijk ook iets raars. Want ik ben heel lang aan het werken aan iets. Iedereen weet dat ik het heb zitten verzinnen in dat kamertje. Dus dat het niet puur de waarheid is. Maar ik moet het wel opschrijven zodat het zo geloofwaardig mogelijk is. Als jij het leest, moet jij het voor je zien alsof het wel echt gebeurd is en je inleven. Vervolgens zet mijn uitgever weer op de voorplat van het boek roman, wat betekent dit is verzonnen. En dan moet je hier ook nog zo over gaan praten. En in die schijnwereld ben je steeds bezig. Ja, ja. En dat betekent dat je steeds iets opschrijft waarbij je denkt, is dit geloofwaardig? Voelt dit? Is dit, weet je wel, zoals Hemingway wel eens zei, de truest sentence. Gewoon steeds de ene na de andere truest sentence die je kunt bedenken na de op de pagina. En terwijl het glas helder is dat die uit mijn fantasie ontsproten is. Ja. En op die balk sta je steeds te balanceren. We hebben het vandaag over je boek Tussentijds. Dat is dus genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. 6 mei ga je horen of jij... 8, dacht ik. 8, oh, pardon, waarvan akte? 8 mei, ja, nee, jij zal het wel goed weten. Ja, welke staat goed dat in mijn agenda, is. Geloof ik. Precies, wou ik net zeggen. Heb je daar ook wel wat kruisjes bij gezet? Schemaatjes rondomheen? Boem, boem, de Libris Literatuurprijs. Dat is voor Tussentijds. Het boek is al in september uitgekomen. Wat is de kiem voor dit boek? Wij verwachten ons eerste kindje in de lente van 2019. Hij werd eind maart geboren, een zoontje, Esper. En in de maanden daarvoor merkte ik af en toe al als ik iets las over de voorspellingen die zeker de generaties na ons nog in het vooruitzicht gesteld worden ten opzichte van klimaatverandering, een angstig gevoel en eerder een gevoel dat ik dat wilde ontwijken. Zeker met zicht op wat wij zo op zo'n korte termijn gingen meemaken, dan dat ik dat wel wilde weten. Dat ik dacht, nou oké, dat kan ik er wel bij. En die zomer, dat hij een paar maanden oud was, dat ik met hem in mijn handen stond, was ook de zomer dat voor het eerst 40 graden werd in Nederland. En dat er bosbranden ontstonden. En dat, ik bedoel, er staat in dit boek een heleboel wat in besprekingen wel is apocalyptisch of iets. Maar ik heb niks bedacht. Die dingen heb ik niet bedacht. Die zijn daadwerkelijk. Die kon je uit de werkelijkheid plukken. En ja, dat wilde ik ook, omdat ik wilde dat. Ik wilde de wereld beschrijven zoals die nu is. En zoals je hem zou kunnen zien op slechte momenten. En ik betrapte mijzelf op de gedachte, dit jongetje zou er niet moeten zijn. Dat was eerst een gedachte die ik niet wilde hebben, die ik wegdrukte, die ik ontkende. Waar ik mezelf niet mee wilde inlaten. En na een paar dagen dacht ik dat. Denk ik natuurlijk wel, omdat ik heel veel van hem hou. Dus ik wil dat hij er wel is en ik wil dat hij er niet is. Ik wil dat hij er wel is, want alles hieromheen, het geluk van ons, van ons gezin nu en wat ik allemaal nog met hem ga beleven en wij. Ik wil dat hij er niet is, omdat die dingen die zijn generatie in het vooruitzicht gesteld wordt, met toch wel een redelijke grote waarschijnlijkheid, hem niet mogen overkomen. Dat wil ik niet. Het mag hem niet overkomen. Want dit is nu hetgeen in de wereld wat ik het meest van alles daartegen zou willen beschermen. Dus die dubbele gedachte. En toevallig had ik toen ergens in de weken daarvoor een Netflix-serie gezien, Russian Doll, waarin één personage tegen de ander zegt, twee niet met elkaar te verenigen dingen, allebei tegelijkertijd in je hoofd als waar accepteren, goed en fout, of dood en leven, ja en nee, dat is een van de beste dingen aan mens zijn. Dus wij kunnen twee dingen die, als het een waar is, kan het andere per definitie niet waar zijn, kunnen we in ons hoofd alle twee nog in een soort van balanceeract allebei waar laten zijn. En dat, ik zat met die zin dus in mijn hoofd en toen met ik wil dat hij er wel is en ik wil dat hij er niet is. Twee dingen die ook niet alle twee waar kunnen zijn. En daardoor, dat was de kiem. Toen kwam het idee om in fictie, want daarin kan het wel, te onderzoeken wat dit vaderschap in tijden van klimaatverandering zou zijn als ik het aflegde tegen. Wat als ik een verhaalstructuur probeert te bedenken waarin iedereen inderdaad wel en niet is. En zo dat moeilijke onderwerp in mijn hand steeds om te draaien, om het van alle kanten te bekijken. En dat heb ik geprobeerd toen. En is uiteindelijk ook het gelukt om niet alleen als schrijver, maar ook als jouzelf zijnde, als Peter, om die twee in harmonie naast elkaar te kunnen laten bestaan? Of strijden die nog steeds? Nee, die strijden niet zo. Ik ben ergens doorheen gegaan. Ik wil nu oppassen dat ik niet zeg dat het is opgelost, als in het probleem waar we mee geconfronteerd worden, of dat ik het voor mezelf heb opgelost en me geen zorgen meer maak. Dat is allebei, zou dat niet waar zijn. Maar ik ben wel ergens doorheen door dat te hebben gedaan. Door zo die gedachte en die angst te blijven bevragen, van alle kanten te bekijken. Van de ene kant van het lijntje naar de andere kant van het lijntje. En de andere kant van het lijntje en weer naar het gras van de buren gaan kijken. Is het daar toch weer groener? Zijn er nu twee lijnen die in het oneindige parallel lopen? Nou, misschien, ja. En kijk, volgens mij verzon ik een deel van het idee ook in de trein. Toen ik een keer in de trein zat. Nou ja, als je iets wil gaan doen. Ben je? Ja, en graag. Ik vind het altijd leuk. Ik ben er ook eigenlijk wel mee opgegroeid, denk ik, met treinreiziger. Mijn ouders hadden geen auto en geen rijbewijs allebei. En de metafoor van twee sporen werd natuurlijk al snel ook een treinverhaal. Dus ja. zo kwam dat element erbij. Een man reist naar zijn vrouw. Zij is voor haar werk in het buitenland, in Zuid-Duitsland. En hij maakt die lange reis in, wat je als lezer weet je dat niet precies wat het is, maar in een zekere haast. Hij moet, zo, daar is hij van overtuigd, naar haar toe. En dat jongetje is er. En ik hoop dat je als lezer ergens in het begin van het boek, of op een zeker moment begint te denken, wacht even, waar is dat jongetje? Waar is die dan nu? En zo wilde ik dus op een soort conceptueel niveau het leven van dat jongetje van 2 jaar oud is in het boek op het spel zetten. Ja, en dat doe je met heel veel verven. Ik ga je nog heel even voorstellen voor de mensen die je nog niet zo goed kennen. Over jou, Peter. Je groeide op in Heer Hugo Waard, ging naar je studie communicatie en journalistiek bij NRC aan de slag als webredacteur. Daar werk je nu nog, al 12,5 jaar. Je begeleidt, doet eindredactie en je schrijft nog steeds langer verhalende stukken voor de weekendeditie. 2 non-fictie sportboeken heb je geschreven en 4 romans. En dit is dus je laatste roman, Tussentijds, die verscheen in september. En die staat nu dus tussen de laatste 6 genomineerde, of 7 dit jaar? 6 genomineerde boeken voor de Libris Literatuurprijs. Het juryrapport over de roman was heel lovend. Je hebt ook daverende recensies gehad. Een buitengewoon mooie en tere roman over liefde, hoop en onzekerheid. Dat stond in het juryrapport. Ja. Hoe is het voor jou als schrijver om zo goed ontvangen te worden? Ik bedoel, je hebt toch echt een soort, alsof je een kast open doet en de complimenten buitelen gewoon over je heen met dit boek. Nou, dat natuurlijk, het korte antwoord is dat geweldig is. Dat je er heel blij mee bent. En dat je, in mijn geval, betekent het bovenal dat de kans heel groot is dat ik het nog een keer mag doen. Ik vertel je net hoe gelukkig ik ervan word om 6, niet, natuurlijk niet elk moment, maar om 6 maanden aan zo'n boek te kunnen werken. En om dat te mogen doen. Ik wil dat heel graag. Dat weet ik zeker meer dan bijna alle andere dingen. De rest van mijn leven wil ik dat blijven doen. Dat betekent dat als met elk brokje succes van dit boek, dat de kans groter is dat als ik naar mijn uitgeverij stap, ik wil nog wel een boek schrijven, dat ze zeggen, dat vinden wij ook een goed idee. Ja, je denkt daar gewoon heel praktisch over. Nou ja, nee, ik vind dat een minder praktisch antwoord dan jij misschien denkt. Ik vind je wil met dat boek bewijzen dat je dat kunt en dat je dat mag doen. Dat het meer is dan een hobby, blijkbaar. Omdat er mensen op zitten te wachten en uiteindelijk goed ontvangen wordt. En als dat zo is, dan verzekert dat nog meer het schrijverschap. Ja, voortzetting van je schrijfplezier. Voortzetting van het schrijfplezier en het schrijverschap. En dat mogen zijn. En dat vind ik een van de fijnste dingen. Dat is gewoon zo. En dus dat is het. En, nou, je verwacht, ik zeg het omdat je vaak verwacht dat mensen dan zeggen van, ik heb nu het gevoel dat ik er wel mag zijn als schrijver of zo. Ja, maar dat gold dus voor jou misschien wat minder. Of misschien weet je nog steeds niet. Of misschien had je die zegen al. Misschien heb ik dat gevoel vanaf mijn vorige boek. Ja. Ja, mijn derde. Na Matthias. Ja, ja, dat boek werd ook goed ontvangen. En ik heb het toen ook geschreven op een manier waarbij ik me beter voelde dan bij die andere twee. Ik denk dat ik toen die kaap gerond heb. Ja. Nu zit je in het zadel. Oké. Okay. Ja. Het is je meest autobiografische boek tot nu toe. Is dat ook een beetje eng? En zeker om daar dan nu zoveel succes mee te hebben. Want je laat ook een beetje in je schedel en je hart kijken. Ja. Wat ik totaal niet verwacht had, was dat ik... op de dag van mijn boekpresentatie was ik overdag aan het werk voor NRC. En ik wist dat ik s'avonds ook nog iets moest gaan vertellen op die boekpresentatie. Even kort, 10 minuutjes hooguit. Mijn uitgever zou wat vertellen en ik ook. En dus ik had een aantal fragmenten uit mijn dagboek. Want ik schrijf ook tijdens het schrijven altijd, maar ook tijdens zo'n schrijfproces heel veel over het schrijfproces. Dat is gewoon een heleboel kletsen tegen mezelf over hoe ik denk dat het gaat. En soms ben ik boos op mezelf. En soms is het een soort bespiegeling op het schrijverschap of op die dag gegaan is. Dus ik pakte wat fragmenten uit het dagboek die samen een soort korte totstandkoming waren van eerst het idee en daarna het boek. Wat ik totaal niet verwacht had, was dat ik daar dat begon voor te lezen en meteen volschoot. Ach. Omdat het meteen begint met die gedachte die ik aan niemand toen vertelde, maar op het moment van opschrijven alleen aan mezelf. Van hij is er nu, ons jongetje. Maar ik weet eigenlijk niet eens of hij er wel had moeten zijn. En daar stond ik dus voor het eerst. Met een vrij autobiografisch en persoonlijk boek. Het is geen autobiografisch boek, 100%. Maar met een erg persoonlijk boek onder mijn arm. En blijkbaar was dit het resultaat. Dat het dus zo binnenkwam. En ik niet eventjes de getapte jongen kon spelen van... ik heb weer een romannetje geschreven. Dus ik heb daar ik dacht daar later ook wel over na. En ik merkte ook wel dat alle aanwezigen daar goed op reageerden of zo. Maar dat was de meest concrete uiting van wat het blijkbaar betekende. Ja. En heeft het je iets geleerd over kwetsbaarheid? Of heeft het jezelf kwetsbaarder durven laten zijn? Ik denk het wel. Want ik weet ook nog dat ik dacht... het eerste idee voor zo'n boek... dat ik dacht, dat ga ik niet eens zonder eigen naam uitbrengen. Dat klinkt nu vrij pathetisch. Ja. Misschien zelfs ongeloofwaardig. Maar ik dacht, als ik een boek ga schrijven over een vader... die eigenlijk geen vader wil zijn... terwijl ik weet dat ik over 2 maanden vader word... dat kan ik me niet voorstellen. Maar blijkbaar ga je daar dan dus toch doorheen. En merk je dat je in ieder geval voor jezelf een zekere waarheid opschrijft. En gaandeweg ook het idee krijgt dat het een waarheid voor anderen ook zou kunnen zijn. En dat het dus iets waard is. En niet alleen iets om bang voor te zijn. Ja, dat het jezelf... Dat je een cadeau kan geven aan iemand anders... omdat hij verlost is van de eenzaamheid van diezelfde gedachte misschien wel. Ja, wat natuurlijk een van de mooiste functies is van literatuur... en van een boek, van lezen. Dat we die vorm hebben van in elkaars gedachten kunnen kijken. Wil je eens even wat voorlezen? Ja. Het is een fragment, even kijken, hier is dat zijn 1978. De situatie in het boek is nu dat Robin en Tess een zwangerschapsstik hebben gehaald. En ze zijn nu in afwachting van wat de uitslag is. En dan ontspint er zeg maar dit gesprek. Ja. Vind je het spannend? Zei ze naast me. Ben je bang? Waarvoor? Morgenochtend. Niet per se voor morgenochtend. Ze draaide zich naar me toe. Waarvoor dan? Ik haalde diep adem en dacht aan de diepte waarin ik soms dacht te kijken. Ik was niet sterker dan het laatste wat ik erover gelezen of gehoord had. Een kop boven een artikel kon in mijn maag en benen trekken als hoogtevrees. Of het wel eerlijk zou zijn, zei ik. Ik fluisterde en zei ook, maar ik wist niet waarom. Er was niemand die wij wakker zouden kunnen maken. We hadden het hier eerder over gehad, die avond waarop zij in een migraineaanval was verdwenen. En toen had ik min of meer hetzelfde gezegd. Maar in de maanden daarna was het soms of ze het weer vergeten was. Alsof ze ontoerekeningsvatbaarheid zou pleiten zodra ik erop zou terugkomen. Wat ik niet deed, juist omdat ik die verdediging voorzag en begrijpen zou. Maar in dit gat tussen de twee mogelijkheden moest ik het zeggen. Ik zei het, zoals ik het in gedachten al vaker geformuleerd had. om iets in gang te zetten met een levensverwachting die zich uitstrekt tot ver voorbij alle voorspellingen. Ja. Hoe groot is jouw klimaatangst nu nog? Dat is ja, na het voorlezen van die passage weer een sprong. Maar ik ben optimistischer geworden in de sindsdien, maar ook in de 3 jaar dat ik min of meer dit boek bedacht en schreef. Dus laten we zeggen in het jaar voor de geboorte en de eerste 2 jaar na de geboorte. Want ik kan me wel een soort conceptuele klimaatangst voorstellen. Die heb ik ook wel als ik de cijfers lees. Maar het is niet zo dat ik er echt letterlijk wakker van heb gelegen. Mm-hmm. En jij dus wel. Het heeft jou wel echt aangegrepen in angst. Ja, op momenten wel. Dat is nooit iets geweest wat mij heeft belemmerd om de dagelijkse dingen te doen of iets dergelijks, of wat me in een depressieve staat heeft gebracht. Maar ergens anders in mijn boek zegt mijn hoofdpersoon dat het soms kan zijn, zo'n brok kennis of voorspelling of iets, alsof je een grote blok klei inslikt, die dan echt wel een tijd op je maag blijft liggen. En zo was het wel af en toe. Kijk, geconfronteerd met het vaderschap, geconfronteerd met dat hij er is, ben ik optimistischer geworden. En misschien is dat deels zelfbedrog, omdat je dat hij er is niet meer gaat veranderen en dus de redenering erbij zoekt om daar optimistischer over te zijn. Dat gewoon heel menselijk is. Dat zou heel goed kunnen. Tegelijkertijd denk ik dat dat een nuttig zelfbedrog zou kunnen zijn, omdat we nu meer optimisten nodig hebben dan pessimisten. Maar wel de optimisten niet van het soort van komt toch wel goed, maar de optimisten die zeggen er zijn redenen om de dingen te willen veranderen. Kijk maar, daar loopt hij, daar weet je wel. En dat moet en dat gaat, dat kan. En dat is wat ik gevonden heb aan de andere kant van wat ik net zei, er doorheen gaan. En het schrijfproces is daar een heel belangrijk iets in geweest. Ik weet niet of ik hier in deze positie van mijn denken zou zijn als ik in de tussentijd niet dat boek erover had geschreven. Want misschien was ik dan ergens toch wel op een muur gestuit, of had ik het minder goed doordacht voor mezelf. Hoe is dat dan voor jouw partner? Stond hij hier hetzelfde in of was dat heel anders? Want ik kan me voorstellen dat je ook wel eens denkt van, hey, don't spoil the party, weet je. Ja. Oh god, niet in deze kring. Houd alsjeblieft buiten de deur. Of dit is een andere realiteit. Hoe is dat in de relatie? We hebben daar goede gesprekken over gehad. In het boek heb ik Robin en Tess iets meer tegenpolen gemaakt dan wij misschien, mijn vrouw heet Margot, dan ik en Margot waren. Omdat sommige delen van haar zitten misschien in Robin, sommige dingen van mij zitten ook in Tess. Ik denk wel dat over het algemeen zij een groter geloof heeft in de dingen die goed zouden kunnen komen. En dat dit nu eenmaal was waar wij naar op weg waren. Mm. En dat de liefde voor dat toekomstbeeld alleen al groter was dan de angst voor wat daar misschien ook zou kunnen overkomen. Ja. En heb je dan nu af en toe, als je naar je kinderen kijkt, je hebt dan een zoon van 3, die stuiten van levenslust, dat het gewoon ook een soort een soort abstractie lijkt waar je dan bang voor was. En je denkt, ja, maar dit is de volgende generatie. Ja. En zij. Ja. Ben van de oude lul aan het worden die niet zo moet zeuren. Ja. Die volgende generatie die gaat heus wel weer oppakken. Dat is ook zo. Dat is ook ergens in het boek dat ik dat mijn hoofdpersoon ook wel laat zeggen. Van, hij mag het zich allemaal toe-eigenen. Dat hij het opgelost heeft. Dat zijn generatie het gedaan heeft. Dat ze de energie er weer voor hadden die wij niet meer hadden. En dat zij. Oké, wij nemen het over van de 4-pap. En weet je wel, dat kan ik soms wel denken. Dat is wel weer heel mooi om dan. Ja, nou, we gaan hier nog veel over doorpraten straks na het nieuws. Want hier is Jan van der Putten aangeschoven, onze nieuwslezer. Tot zo. NPO Radio 1. De poging van een Japans bedrijf om een toestel op de maan te zetten is waarschijnlijk mislukt. Vlak voor de landing op de maan ging het contact met het apparaat verloren. De poging van het bedrijf iSpace uit Tokio zou de eerste commerciële maanlanding zijn. De aanleg van een groot platform voor gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog is door de voorzieningenrechter stilgelegd. Milieuorganisaties en het Duitse eiland Borkum hadden een procedure aangespannen met als argument dat gaswinning daar schadelijk is voor de natuur. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een rol heeft gespeeld bij de antisemitische teksten die in februari met een lichtstraal op het Anne Frankhuis werden geprojecteerd. Die teksten suggereerden dat Anne Frank niet de auteur is van het beroemde dagboek. En de Amerikaanse acteur, zanger en burgerrechtenactivist Harry Belafonte is overleden. Hij is vooral bekend van The Bananenboat Song en Island in the Sun. Hij speelde in tal van films en was ambassadeur van UNICEF. Harry Belafonte was 96. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk is de A58 van Eindhoven naar Tilburg nog steeds dicht tussen Best en Moergestel. Verkeer van Eindhoven naar Tilburg of verder naar Breda rijdt daarom het beste om via Den Bosch over de A2 en de A65. Ja, dames en heren, welkom terug bij Kunststof. Vandaag is schrijver en publicist Peter Zanting onze gast. Peter schreef 4 romans en 2 sportboeken. Hij is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs met zijn laatste boek Tussentijds. Een teder boek over vaderschap, de levenskeuzes die we maken en over de morele vragen die klimaatverandering oproept. Ik denk dat het een vraag van heel veel ouders is, als ze kijken naar zichzelf als opvoeder. Zie ik mijn kinderen goed? En als ze al ouder zijn, bijvoorbeeld in mijn geval, heb ik ze goed gezien? Ik lees in jouw boek een ontzettende noodzaak om al het mooie en tere en dierbare om dat vast te leggen. Ja. Had jij dat je sowieso al voorgenomen of is dat door dit boek ontstaan? Nee, dat sowieso had ik me dat voorgenomen. Ik weet ook nog dat een goede vriend van mij, een collega, vlak voor ik met verlof zou gaan, vlak voordat de geboorte zou gaan plaatsvinden, ook zei van schrijf genoeg op. En dat was ik al van plan, maar dat was misschien de laatste aansporing die ik nodig had. En dat is het. Kijk naar ze, zie ze goed. Want het is alweer voorbij, het is allemaal cliché, maar dat probeer ik wel te doen. En dan die balans inderdaad vinden. Ze zien in het moment. En dan ook proberen om dat op een of andere manier ook vast te leggen. Om daarin te blijven. Want daar worstel ik mij en daar worstelt mijn hoofdpersoon natuurlijk ook wel mee op momenten. Steeds als ik grijp naar die werkelijkheid voor me, dan grijp ik net mis. Want het was 4 seconden geleden. Ik tast er alweer naast. En dat merk ik dagelijks. Dat merk ik nu ook weer. Hij gaat inmiddels naar de basisschool. Dus, nou ja, hij gaat naar de basisschool, ons zoontje. Dus, want hij is 4 geworden eind maart. Dus hij verandert alweer. Hij krijgt het idioom van de 5-6-jarige met wie hij in de klas zit. En hij zegt soms rare dingen. En hij is natuurlijk voortdurend in beweging. Dat hoofd en dat lijf en zijn ontwikkeling. En soms zou je hem toch ook willen stilzetten op wie hij op dat moment is. Natuurlijk is dat niet zo. Hij wordt steeds ingeruild voor een nieuwere versie van zichzelf. En dan ga je ook de mooie dingen weer ontdekken. Maar is dat wat jij probeert ook in je boek? Met je hele precieze beschrijvingen van je kinderen. Om de tijd te stollen, stil te zetten? Ja, dat zou ik. Dat is eigenlijk wat ik natuurlijk. Dat is mijn futiele poging uiteraard. Om de tijd stil te zetten. En deze periode van ons leven. En hoe is het dan nu? Want je hebt net een tweede dochter. Ja. Ja. Ja. Ilvi, ja. Hoeveel weken is ze nu? 10. 10. Ook echt nog heel klein. Ja. Dan heb je weer een nieuwe realiteit. En je hebt ook weer een baby. En je hebt dat hele proces al beschreven. Maar dit is dan weer een heel ander kind. Hoe verschuift dat weer? En kijk je nu heel anders? Ja. Deels voel je je schuldig tegenover die tweede, omdat die dus die niet. Die heeft geen boek al. nee, maar het zou ook wat zijn om alleen maar omdat haar grotere broer een boek heeft. Nou, dan ga ik nu ook voor jou een roman schrijven. Dat lijkt me niet reëel, maar het lijkt me niet reëel. De gedachte is maar wel heel. Wel dat veel dingen natuurlijk nu niet meer nieuw voor ons zijn. Dat overkomt haar. Dat wat haar grotere broer. Daar hebben wij allemaal met verwondering naar zitten kijken. Overkomt ons voor het eerst. En haar overkomt dat natuurlijk niet. Dus tegelijkertijd schreef ik ook nu veel op en kijk ik naar haar. En verwonder ik me natuurlijk alsnog wel. En wordt zij misschien ook wel gevoed door de iets meer zorgeloze manier waarop wij nu met haar omgaan, omdat het voor ons niet meer de eerste keer is om een kleine baby in huis te hebben. Ja, en de gezelligheid van zo'n grote broer erbij. En dan valt wat ook, wat voor dat zeggen. Is het grootste verschil misschien nog wel. We hebben onze handen eigenlijk meer vol aan hem dan aan haar momenteel. Dus en hij moet aandacht gaan delen en dat soort dingen. Nou ja, dat is weer een hele nieuwe dynamiek in huis. Tegelijkertijd, wij zijn alleszins van plan om het hierbij te laten. Dus er is ook een gevoel van compleetheid in het huis die ik soms kan ervaren. Mm-hmm. En die ook wel weer heel heilzaam is. Ja. En is taal voornamelijk jouw middel om dus ja dat mooie leven, die tijd vast te houden? Of maak je ook veel foto's? Maak je opnames? Ben je in alles een archivaris? Ja. Ja. Dat woord, dat gebruik je denk ik goed. Ja. Ik probeer dat is een dagelijks iets om. Ik zou inderdaad wat ik meemaak in een goed geordend en compleet en makkelijk doorzoekbaar archief willen hebben en terug willen vinden. En dus ik maak ook inderdaad foto's en ik maak af en toe opnames en dus ook geluidsopnames. En ja, je moet dan altijd net weten of. Als ik op play druk of hij dan vervolgens iets grappigs gaat zeggen. Maar soms heb ik wel een gesprek met hem. Of er is iets anders. Waarbij het idee van dit wil ik even vastleggen. Dit wil ik hebben. En soms stuit je dan ook op goud. Dat je zo'n moment eigenlijk hebt. En het hebt beleefd. Maar ook zo kunnen herbeleven. Ook al is natuurlijk de herbeleving altijd minder zuiver. Ja, en er zit ook een paradox in. Want op het moment dat je je energie stopt in het vastleggen. Ja. Dat is energie die afgaat van de bubbel waar je met zo iemand in zit. In de bubbel van aandacht. Ja. Dus er zit ook nog iets raars aan dat archiveren. Ja, heel paradoxaal en heel moeilijk om daarmee om te gaan. Ja. En wat is dat in jou? Dat je alles moet vastleggen? Ja, dat is een zekere melancholie, een zekere angst voor de tijd die maar niet stil wil staan. Voor de tijd die dus maar blijft gaan. En deels is het ook iets wat ik praktisch inzet. Hè. Ik bedoel, op het moment dat ik aan dit boek begon en wilde weten hoe bepaalde dingen ook alweer echt voelden op het moment dat ik ze meemaakte, kon ik ook terug in mijn dagboek om te kijken hoe dat was. Dat hij geboren werd. Ja. De eerste dag thuis met een baby. Of dat soort kleine. Soms ook hele kleine dingetjes. Dat je het gekke moment dat alle ouders volgens mij wel herkennen. Zeker in deze tijd waarin we natuurlijk allemaal veel foto's maken. Dat je bent de hele dag met je kind. Je legt hem 's avonds op bed. Hij ligt te slapen. Je zit samen op de bank even uit te rusten. Of televisie te kijken. Of nog even te praten. En dan ga je foto's van hem zitten kijken. Terwijl de echte ligt gewoon boven in bed. Ja. En heb je gewoon 12 uur mee doorgebracht. De hele dag. En dan, of het was die foto schattig, hè? Dat is. En had je dat voor je ouderschap ook al? Had je als kind ook al potjes verzamelen en postzegels? En is het hoe jouw persoonlijkheid ook in elkaar zit? Ik denk wel dat mijn brein zo werkt. Ja. Ja, ik denk ook dat ik het bewust of onbewust aan het versterken ben en aan het vergroten ben. Voor je vak. Ja. Voor mijn vak, inderdaad. Ja, ja. Maar wat was dan jouw vroegste manier van ordenen? Verzamelingen en zo. Ja, ik heb wel postzegels verzameld, inderdaad. Ja. Dat kan ik me goed herinneren. Ja. Oh, nou ja, en op een gegeven moment werd ik in mijn tienerjaren werd ik een enorme muziekliefhebber. En dan begon ik dus alles in één systeem, in één softwareprogramma. En dan moest alles kloppen. Dus alle titels, inclusief hoofdlettergebruik. En albums, namen en jaargetallen. Wanneer ze waren uitgekomen. Dan moest niks fout staan. En dan ging je al die covertjes zoeken. Dat die er ook mooi bij stonden. Dat moest allemaal. Konden dat geen saaie bestandsnamen zijn. Dus toen zat ik avonden gewoon jarenlang. Elke avond zou wel triest lijken of klinken. Dat was ook niet zo. Maar gewoon heel vaak zat ik dan lekker in mijn muziekcollectie te struinen. En dat lijstjes moest allemaal maken. Ja, lijstjes maken ook. Ja, heel veel lijstjes maken. Wat was nou het beste van dit jaar? En waarom? En je houdt ontzettend van muziek. Er komt ook heel veel muziek in allemaal boeken eigenlijk. In het boek voor. Er zit ook een playlist die je kan luisteren op je website. Daar staat ook, eigenlijk is jouw website ook een groot archief van wat je denkt. En ook van lijstjes. Dus daar staat ook heel veel inspiratie in. En het is ook waarschijnlijk jouw archiefkast, maar dan online. Mm-hmm. Wat is een beetje het nummer van dit boek? Want Er komen heel veel nummers in voor. We hebben een paar nummers ingeladen. En ik zou eigenlijk wel wat willen horen. Maar ik ga het gewoon even aan je vragen. Zou je liever Max Richter willen horen? Wat je heel veel hebt opstaan tijdens dit, het schrijven van dit boek. Ik vind zelf Lightyears ook heel mooi. Dat komt op je website, kwam dat ook voor. Of we vieren toch van Spinvis. Oh, dan moet ik kiezen? Ja, het is jouw boek en het komt allemaal uit jouw lijstje. Ja, dus nu ga jij kiezen. Oké, nou laten we Lightyears dan... Lightyears. Ja. Het is een prachtig nummer van National. En het is weer even leuk voor introductie. Het is de zanger, voor de zanger is het een verwijzing naar het boek Lightyears van James Salter. Wat toevallig allebei ons lievelingsboek is. Want ik las dat jij ook echt een van je favoriete boek is. Ja. Prachtig nummer, Lightyears van National. For me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start, didn't know you were gone. The glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows. Alone, you could have been right there next to me. The glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Prachtig. Ja? Jij schreef ergens dat Nick Hornby had gezegd dat iedere schrijver een mislukte muzikant is. Of iets ja, van dat dacht ik dat hij dat wel eens gezegd had. Of elke schrijver het liefst ook muzikant zou... Geldt dat voor jou ook? Nou, een beetje wel natuurlijk. Want het zou betekenen dat je kunt schrijven. Namelijk, dan schrijf je nummers. Maar dat je er ook nog ondertussen een instrument bij zou kunnen bespelen. Of meerdere. En dat de boodschap, datgene wat je maakt, dat je dat live overbrengt. Tenminste, als je live speelt, als je een concert hebt, op andere mensen. Terwijl bij mij zit al een heel stuk tijd natuurlijk tussen. Dat wat ik schrijf, dat bereikt misschien 1,5 of 2 jaar later. de lezers. Maar betekent dat ook... dat muziek voor jou toch dan nog de kunst der kunst is? Dat is inmiddels niet meer zo, denk ik. Ik ben heel, heel blij met mijn positie als passief muziekliefhebber. En iemand die het niet zelf maakt of hoeft te maken. En ik voel me inmiddels ook wel heel erg comfortabel bij de rol van schrijver die iets maakt. En ik hoef er eigenlijk, liever zelfs, ben ik er niet bij op het moment dat het gewaardeerd wordt of gezien wordt, gelezen wordt, geconsumeerd wordt. Is dat verlegenheid? Of ja, dat is een soort verlegenheid. Angst voor de reactie, ja, angst voor complimenten ook wel een beetje. Je hebt een vraag over complimenten gesteld in dit uur van ja. Hoe is het om zo overladen te worden? Dat weet ik dan toch weer niet zo goed hoe ik daar moet op antwoorden. Mm-hmm. Dus het liefst ben ik er niet bij. Bestaat dat buiten. Ik wil er uiteindelijk wel van weten. Maar misschien ben ik eerder bang voor mijn verplichting om daar weer op te reageren. Ja. En wat betekent muziek in jouw leven? Wat heeft het voor functie? Behalve natuurlijk een gewoon genot om naar te luisteren. Ja. Is het voor jou ook een manier om bij een soort gevoelslaag te komen? Want dat zou je kunnen denken op basis van hoe muziek ingezet wordt in je boeken. In mijn boeken, ja, absoluut. Dat is het ook. He, dus als ik aan een boek, als ik aan een boek werk, dan luister ik veel naar muziek. Dat is vaak ook instrumentale muziek, want je moet er niet al te veel tekst bij hebben, zeker niet Nederlandstalig. En dan ondertussen Nederlands gaan schrijven, dat werkt niet. Dat gaat botsen met elkaar. Dus ik zet niet de dijk op of zo. Hoe leuk zo'n band ook is. Maar soms wel wat Engelstalig. Dat botst in mijn hoofd in ieder geval al minder. Maar vaak instrumentaal. Maar ondertussen ben je ook nieuwe muziek aan het luisteren terwijl je staat te koken. En omdat je ondertussen wel constant met dat boek bezig is, gaan die dingen zich met elkaar vervlechten. Dus een zin kan daar in terechtkomen. Of een zekere verwijzing naar wat je in een nummer denkt te horen. Of je modelleert een personage. Ik heb één personage, een bijpersonage in het boek een beetje gemodelleerd naar een nummer van de Canadese singer-songwriter Leif Vollebekk. De muziekleraar? Ja. Gewoon, het is meerdere zinnen in dat nummer Rest van hem. Die ik gebruikt heb, gewoon puur als inspiratie. Dus dat zijn allemaal verschillende manieren waarop je muziek inzet. En soms is het gewoon buiten het schrijven. Muziek is ook gewoon een doosje waar je een zekere herinnering in stopt. En dan gaat het weer dicht. En jaren later hoor je dat nummer op de radio. En met het horen van dat nummer gaat het weer open. Oh ja. Ja. Ook iets om uit je archiefkast te halen. 2018, Lowlands of zo. Ik weet het weer. Zondag, we stonden op dat veld. Ja. En dat is ook zo'n prachtige functie van muziek. Ja. Je hebt op je site een artikel nog staan. Dat heb je geschreven en dat is ook gepubliceerd. En dat ging over de miskraam die jij en je partner hebben gehad. Voor de komst van Esper? Nee, voor de komst van Ilse. Het is nu bijna een jaar geleden. Precies. Ja. En wat je daar heel mooi in omschrijft, een beetje in het verlengde van wat je nu zegt, is dat je soms eigenlijk nog helemaal niet weet wat je voelt als je verdriet hebt, bijvoorbeeld. Ja. Of wat dan ook groot voelt. Ja. En dat dan muziek soms daarbij een contour heeft. Kan geven, maar ook het in een vakje kan plaatsen. Alsof je het heel langzaam een soort in kan werken tot een soort essentie. Oh, dit is wat ik voel. Ja, en dat het dus helpt om een zekere verbeelding op gang te brengen en je vervolgens erachter komt, want dat was inderdaad waar ik toen een klein beetje achter kwam in de dagen na die miskraam. Wat uiteindelijk pijn deed, maar wat ook uiteindelijk de weg was naar het verwerken daarvan, is je verbeelden datgene wat had kunnen zijn. Omdat je dan, dus dat onze menselijke kwaliteit die we hebben om te kunnen fantaseren en te kunnen verbeelden en de toekomst in te kijken, is tegelijkertijd heel erg mooi. Maar in een liedje iets horen en denken, oh ja, dat beschrijf ik in dat stuk. Dat ik een liedje hoor wat ik op had gezet en waar ik niet in verwacht dat in te kunnen vinden. Maar dat je ineens, oh ja, dat had hij kunnen zijn. Dat was onze Anna dochter Begins geweest. Anna Begins, toch? Was ja, dat van Counting Crows ook. Ja, en dan zingt zo'n zanger ineens van Anna Begins to Fade Away. En daar stond ik dan in de keuken mijn havermoutpap te maken. Begins to Fade Away. Dus dat zorgt dat het pijn doet en dat zorgt dat ik weet wat de vorm is van die pijn. Dus het hielp ook. En ook dat was muziek. Ja. Ja. Kan taal dat ook? Een zin voor jou? Ja. Ja. De laag die muziek eroverheen kan leggen is denk ik ongeëvenaard. Dus niet alles wat muziek zou kunnen, zal taal ook kunnen. Misschien is het omgekeerde ook waar, denk ik. Dat taal op zichzelf het ook moet kunnen en ook kan. Hè? Als het echt samenvalt. Dat je een... Kijk, ik schrijf heel veel versies van zo'n roman. 4 of 5 mm-hmm. van dit boek bijvoorbeeld. En dan is het af, bijna. En toch zijn er zinnen die ik in de eerste versie heb geschreven, zonder dat ik wist dat ze op dat moment helemaal in mijn hoofd zaten, en waarvan ik meteen na het opschrijven weet dat ze in de definitieve versie zullen belanden. Dus dan is dat een bepaalde volgorde van woorden, waarvan ik het meteen... En het klopt ook. Het is ook zo dat ik ze later niet ga schrappen. En het is ook zo dat een redacteur van Das Mag, waar ik heel goede redacteuren heb, die zinnen eruit gaan halen van, nou, die snapte ik niet, of dat is een cliché, of die... Dus dat, er is een soort... Daar zit ook iets wat ook ongrijpbaar is, toch? Mm-hmm. Dat je zo'n zin hebt. En dat meteen weet. Ja. Ik had ook als lezer bij het boek... voor mij is het al langer geleden dat ik jonge kinderen had. Ik had een beetje dat effect, maar wat jij net beschrijft met muziek... Alsof ik ook ineens weer terugvoelde hoe het was. En ik was ook bijna jaloers op de precisie waarmee jij dus gekeken hebt. Dat ik dacht, heb ik dat ook zo gezien? En er waren ook zinnen dat ik ineens dacht, ja, zo was dat inderdaad. Dus taal kan het wat mij betreft. Ja, jouw antwoord is dat het kan. Zeker, ja. Ja. Ja. Wel in meer, ik denk meer volume vaak. Je hebt toch, het is... Ook al heb je soms die ene zin die je terug wil lezen, die kan dan bestaan omdat die tussen heel veel andere zinnen staat. Ja, ja. En een nummer kan gewoon bijna met 3 noten je hart binnengaan. Ja, ja, maar ja. Daar staat weer tegenover dat ik op basis van dit boek, dat er weer heel veel reflectie op gang kwam. En allerlei gedachten die misschien ook wel dan door wat jij schrijft worden gevoed, die je bij muziek minder hebt. Dan blijft het meer een soort gevoelslaag. Mm-hmm. Dus ik denk dat taal dat zeker kan, maar wel op een andere manier. Ja. Ja, nou ja, daar ben ik heel blij mee dat je dat zegt. En je zei, je las ook een stukje voor van het Libris rapport, waar ze ook beginnen met, het gaat over, sommen op, waar gaat dit boek over, Tereloman over? En beginnen ze met liefde. Niet over klimaatverandering als eerste. En daar ben ik ook heel blij mee dat gezegd wordt. Precies. Omdat ik ook denk dat dat zo is. Ik denk dat er heel veel liefde in het boek zit. En daar moet je goed voor kijken. Ja, jaloersmakend veel liefde. Het is echt heel, heel, heel mooi. En je had het net over je redacteur. Dat is Daniel van der Meer. Ja. Die hebben wij ook gesproken even. En die zei over jou het volgende. Peter kent zichzelf wel goed. Het is een beetje een oude ziel, maar geen duistere ziel. Juist wel een blijmoedig mens. En dat vind ik een hele aparte combinatie. Het zit ook in jouw boek, want het is zowel... Het is zowel melancholisch als ook wel weer heel blij en rijk. Met rijke gedachten en een rijk gevoelsleven. Ja. Hoe kijk jij daar zelf naar, zo'n uitspraak van... herken je het, laat ik het zo zeggen? De oude ziel. Ik weet niet of ik dat direct herken. Maar blijmoediger ben ik. Dat vind ik wel mooi. Een blijmoedige verzamelaar. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, blijmoedige archivaris. Nou, dat is best een mooie ondertitel voor jou. Best een mooie bijnaam. Als iemand ooit aan een biografie begint. Peter, de blijmoedige, archivaris. Maar even zonder gekheid. Is jouw oeuvre, want je hebt nu dus 4 romans en 2 sportboeken al geschreven. En heel veel ook beschouwende artikelen waarin je eigenlijk ook probeert toch dat te vangen. Mm, ja, ja. Is dat 1 grote bezwering van de tijd? Het komt ook in al je titels namelijk voor. Ja, er zit een tijdeenheid of een tijdsbepaling in al mijn titels. Dat klopt. En dat is toeval, dat is niet een vooropgezet plan. Toch zegt het iets, denk ik. Ik denk dat al mijn boeken gaan over mensen die de illusie hebben dat ze hun leven wel onder controle hebben, of dat ze dat heel graag willen hebben. Dat ze hun leven onder controle zetten, stil willen kunnen zetten, zelf willen kunnen vooruitspoelen of terugspoelen. dat dat natuurlijk niet lukt. Dat er niets overkomt waardoor alles uit evenwicht is. Ik denk ook dat al mijn boeken uiteindelijk niet bang zijn om ook een lichtje hoop te kunnen. Of daarbij uit te komen. En dus ik vind het, wat jij zegt, geen slechte samenvatting, denk ik, van mijn oeuvre. Mag je dat al zeggen? Nou, zeker, ik denk dat je al van oeuvre mag spreken. Van mijn oeuvre in opbouw. Twee boeken, toch? Eén boek is geen oeuvre, twee boeken is een klein oeuvre. Ja, ja. 12 boeken is een heel oeuvre. Een heel oeuvre, oké. Okay, dus dan is het pas een heel oeuvre. Nee, niet... een heel wat oeuvre. Ja, nee. Ja. Nee, ik weet omvangrijk het oeuvre. Oeuvre. Nou ja, goed, als ik in dit tempo doorga, dan kom ik misschien op 12 tot 15 boeken in mijn leven. Ben je echt daar ook al zo in aan het rekenen? Zo van... Oké, dan nog als ik, nou, een kijk, ja, als jaar, ik, dan ben ik ongeveer 56, dan heb ik er zoveel. Zo, wel zo een reken beetje, jij ja, echt. Wel een beetje, ja. Kort na zijn roman De Gebeurtenis zat Peter Terrin hier. En dan ga ik dus toch denken van, als ik boeken zou willen schrijven, ik vind hem een ontzettend goede schrijver. Een medegenomineerde overigens op de shortlist. Dus ja. Ik ga hem ook ontmoeten. Op Achterlijn weer zien. Ja. Wat zeg je? Je gaat hem daar weer ontmoeten. Ik ga hem daar weer ontmoeten. Ja, dan denk ik, oké, dus hij is nu 56. 56, dat zei hij dan zo in zo'n interview. Laat hij even dan ga je terugrekenen. Hoeveel boeken heeft hij? Oké, 56. Ik ben nu 40, dus ik kan... Als ik doorga, dan weet je wel, dan kan ik ook nog zoveel boeken erbij schrijven. Of... Als hij nu zo staat in zijn schrijverschap, dat betekent dat ik ook nog 16 jaar heb en dan nog steeds zo bevlogen kan zijn over het schrijven. Dus ik kan dan, ja, zo kan ik daar wel over nadenken. Laatste vraag voor je de tegel gaat beschrijven, want we zijn bijna door de tijd heen. Ja. Hoeveel boeken mik je op? Wanneer ben jij tevreden? Nee, dat is dan weer niet iets. Ik heb daar geen kwantitatief doel in. Hoezeer ik ook misschien het tegendeel heb, de indruk heb gegeven van het tegendeel. Maar, okay. Want ik heb geen haast ermee, maar... Mooi zo. Ja, elke 3-4 jaar. Laten we daarop iedere houden. Iedere 3-4 jaar. Ja. Gaan ja? we doen. Okay. Jij gaat dat doen. Ja, wat ga je op de tegel zetten? Oké, nou, ik schrijf op... daar komt hij. Ik schrijf op Leef dichtbij. Moet toch weer een beetje denken aan waar we het over hebben gehad. Dat we in godsnaam om ons heen moeten kijken. En ons druk moeten maken om die dingen die bij ons zijn. Die we kunnen aanraken. Voor je neus staan. Die voor je neus staan. En niet die dingen die ver weg zijn. Waar je niks mee kunt. Liefde is aandacht. Juist. Ja. Ja. Dankjewel Peter voor dit gesprek. En heel veel succes straks op 8 mei. Dankjewel. Dames en heren, dit was Kunststof met schrijver Peter Zanting over zijn boek Tussentijd. 8 mei is de bekendmaking van de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Straks na het nieuws van 8 uur hier op NPO Radio 1. 5 dagen met Jo van Egmond. En deze keer staat de gele bus in Eck en Wiel en Maurik over de bouw van vakantieparken in de Uiterwaarden. Een hele fijne avond. Dank u wel, meneer Zanting. Morgen in Kunststof fotograaf Galit Amagra. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. 25 jaar bijzondere reizen, ontmoetingen en inzichten. Heimwee moet je koesteren van Floortje Dessing ligt nu in de boekhandel. Hoe ver ga je om zo jong mogelijk te blijven? Wat als je kind niet kan stoppen met gamen? En hoe is het om een relatie met meerdere personen tegelijk te hebben? Niets blijft onbesproken in mijn nieuwe programma Nadia. We bespreken één onderwerp met natuurlijk onze gasten en 150 mensen in het publiek. Vanaf 1 mei, iedere werkdag om 7 uur op NPO 1. Ken je team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Lorena Wiebes van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, works. Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk €2.950 voordeel op krijgt. Hierdoor rijd je de elektrische ID.4 al onder de €40.000. Ga dus snel naar Volkswagen.nl. SD Works. HR, salaris en wielrennen. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt?